والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين. دي عادنا در اخر پوری بل باب دي اخري سلورم دي ترغيب ورکه هجرت طرف ته سرل بشارت توزيرين او ترغيب ورکه قتال طرف ته سرد نصرت الهینا. او بیا با اسباب د نصرت ذکر کئی چلا مدد ورے کئی. بیا با پینزو دلائل اقلیه ذکر کئی دپارا توحید یوش پیتماعاتنا. بیا با طریقه دا دعوت ذکر کئی چی دعوت برکن طریقه بانی ورکن. بیا رد کئی پا مشرکان ماننے پا ذکر دا مثال سره مثال د زباب مچ یو مثال با ذکر کئی او جواب د دو سوال نو. بیا با آخر کی دلیل عقلی ذکر کئی آخری دلیل عقلی او ات اوامر با ذکر کئی آخر کی رپار دا استقامت پا توحید ماننے. والذین هاجروا فی سبیل اللہ آکسان چی حجرت اکو فلارد اللہ کی ثم قتلوا بیائی او جریشو اللہ فلار کی حجرت کی بیا چامر کشیدی کا او ما تو یا مرشو بقبل مرک بالنے چامر لک بقبل مرشو لیرزو قلناهم اللہ رزقا حسنا اقام خارج اقدر کی عیت اللہ تراری رزق کستا استری د بولور کی برزخ کې اگر سوره آل عمران درشي یوصل یو کم او یایم کې ان در ربی میرزقون یا لا یرزقن الله رزقا حسنا ما فی الجنته الله بول رزق ور کی جنت کې وکړ استری د قر کوي وان الله له خیر الرازقین او یقینا الله دې خامخا کستر غور کوم کړي لا کستر غور کوي لا يدخلنهم مدخل يرزونه خامخا داخلي به دی ولر زیر داخلي دو تا چې دی به کو کوي هجرت یو ګل الله به داس دی اور کې دی به کو کوي وإن الله لعليم حليم يقلن الله جه خامخا په وسولناک دي ذالک من دا بشارت او زیر یقینی نه ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه او چا چې بدل واست په شان دای چې دل تکلیف ورکړې شو ثم بغي عليه به ظلم وکړې شو پای باندې زیتے بچاو که تکلیف ورکو آتا تکلیف نا روستے بیا ظلم و موکو و بیا دا کس را پاسی و خپل بدلاخ لی بقیتال سرا و لین سرن نو اللہ خام خامدد بگید سر اللہ سرا ان اللہ لعفول غفور یقینن اللہ سرا چه خام خواف کنکے و بخشش کنکے رے ذالک دا مدد دا اللہ چھے دا یقینی دے اللہ یقینی مدد کی ذکر اللہ بدی بنی قادر دے بیان اللہ یولج اللیل فی النہار یقینن اللہ درہ درن کئی شپی لرپ ورس کے درن کئی ورس لرپ شپا کے او یقینن اللہ چھے وریدن کے ولیدن کے ذالک بیان اللہ هو الحق دا په دی وای چې یقینا الله لار دا حق د بندگی کول دا هو الحق من حق د بندگی کول دا وان ما يدون من دونه هو الباطل او یقینا ا چې دی را بلی ما سوا دا اینا باطل دی الله بندگی حق د غیر الله دا باطل ده وان الله هو العلي الكبير يقنن الله چه اوچت دی لوی ذات والا اے علی اوچت دی الکبیر ذات وی دی الم تر ان الله انزل من السماء فتصبح الارض مخضره آیت نګور چې یقینا الله تعالی را لی اسمان نو بو پس وګور چې اسمګه تکشنا اسمان الله باران او کې بای سر اسمګه شنرا او خيږي اکرم رحمت الله علیه نقل جدا په مکه او تهامه کې علاقه ده چې کله باران د شپې او شنو سوار اسمګه شین کې کار شي سال لپای کې شنو یا اسمګه ان الله لطيف خبير يقين الله جي مهربان دي خبردار دي له ما في السماوات وما في الارض خاص على ذي اصي باس من لك يو بزمك وان الله وان الله لهو الغني الحميد اي يقين الله جي دي بحاجته استعلي شوي الزاد دي الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض دا بل دلیل عقلی په دې کې تصرفات الهی دي ا دې ته دلیل افاقي ویل کی آیت نګوري چې یقینا الله تعالی تابع کلی دي استاد پارا سوچ بزما کړي او کشته چلی په دریاب کې به حکم دا سره ويمسك السماء ويسار کلی دي اسمان لره درالوي دل نه بزما کوي مانی سار کلیان تقال الارض داشی بس مکراون الویگی الا بیزنی سواد حکم داغنا اللہ حکم نبی غیر یو شیم رلقنا شکو لے ان اللہ بالناس لروف الرحیم یقنا اللہ جے پخلق وامنے خامخا شفقل کونگے و رحم کونگے والذی احیاکم دا دلیل عقلی انفسی دے خاص الله ذات دې چې جن کې تا سما یمید کوم بیا بمل کې تا لرا سما یحی کوم بیا وجن دې کې تا سو پر ورځ قیامت یحی کوم یوم القیامت او دا احیا چې دا په ارسال دروست سره جسد دا دې جسد ولا روح بیر دراولېږي دا نه مخ کې دا جسم د روح نشی راتله قیامت پر ورځ برازي ان الانسان لکفور یقین انسان چه دا قام خالنا شکر دے لکل امت جعلنا من سکن هم ناسکو دا پارا دا حری وڈلی مقرر کلمو طریقہ دا بند کئی چی چلی گی پائے بندنے من سک آئی لاری تو بلے گی چی پائے بند انسان زی رازی عادتن ایت منسک ویلے کی دلتا منسک حق و باطل دوڑو تشامل لے ہر چار پارے اولاد پائے بنی سی و تب تابداری دا حق کے باطل پرست منگر تیا نکے وَلَا يُنَاجِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ بس اُدِنَ بَاسِ تَعْلَا دَوَجِ دَ جَگْرِنَا چکر دی جگڑا کئی دا حق دلال نجدہ روان دی نتا دا الار دا حق نوان رئی وَدَوْ إِلَىٰ رَبِّكَ وَرَابَلَ الْقَوْلَ رَوْفَلْتَا إِلَّكَ اللَّهَ لَا هُدَمْ مُسْتَقِيمِ يَقْنَنْ تَقَامَ خَائِبَ هِدَایَتْ برابر بَلْنِي مستقیم برابر بَلْنِي تَهِدَایَتْ بَلْنِي وَإِنْ جَادَلُوكَ بَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ او کدی جگل که استازرانو تو تو اللہ علم نے پائے بانے جتا زکم عمل نہ کوئی اللہ چھے پہ سلو کی پمین ستاو کی پورد قیامت پائے سکی جتا زو پائے کی اختلاف کاو علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض آیت نکوئے گی چیقنن اللہ علم نے پاس بانے چیدی اسمان لکی و بزمو کی ان ذلك في كتاب يقين داب كتاب کی من لوح محفوظ کے ذلك اشارت یا اختلاف الناس تا اختلاف جه دا لیکلی شوی دی په کتاب کې، خلق به دا شان مختلف وي. یا د ذالک اشاره مکه اسمان مکه چې کوم سیزونه دي، یا لو ما بالسماء والارض، د اشاره دا ټول سیزونه دي، دا په تقدیر په کتاب کې لیک دي. ان ذالک علی الله یسیر، یقینا دا په الله باندې آسان دی. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، او دی بندگی کوي ما سوا د الله نه دا چا چې نه را لګړې دای په شرکت باندې دلیل به ما بشرکت دا په شرکت څه دلیل نشته. وما ليس لهم به علم او چې نشته دی لر پا باندې سپویا، وما للظالمين من نصير، نشته ظالمان له څوک امدادي، څو نشي ظالمان سره به مدد وکړي. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، دا آیت کې زجر او زورونه په انکار د قرآن باندې، قرآن نه انکار کوي د قرآن په لستو سره اوسږي، او کله چې لستی شي په دیو باندې آیاتونه زموږ واضح واضح، نو پیجنی با پا مخونو دائی کسانو کی چاہی کفر کرے علمن کر خفگان لرا، اے پا مخونو کی با خفگانوی، یکاتونا یستونا من لدینا یتنونا علیہم آیتنا، نزدیرا چی ہم لو کی پائے کسانو بننے چلو لی بدیوانی آیتونا زمونگا، دمرا خفشی دا مخی دمرا تورشی دا حسینہ چی قریب را چی سعود اللہ آیاتونا لوی دعای تلاوت گیا اور تو بیانی پائے ونی ہم لوگ کی، قل تورتو افا و نبیوکم بشر من ذالکم، آیا خبر درکم تاستا پا دیر ناکار اثر ددائینا، یا دین دیر ناکار دی اصو شد انار چا ورد جانلم دی، انار راوڑے بغیر د متعلق نه دا دیو نه چې احاطه لپاره هر متعلق دې سره ولګي، معنی النار علیک النار، اے بی دینا چې ته من کول کې د قران نن علیک النار بتاول پاس اور بریږي، ملک النار طالب اور شغل روانه، پی کل نار تا کې بدل نو اور بلی، پی کل نار من کل نار علیک النار له النار، دا ټول سره لګي احاطه هر طرف نه پیور احاطه کړي. وعد الله الذين كفروا، وعد کړي الله دا یې کسان چې کفر کړي دي، او به سل مسیر او ډیر بس دې دور غزي دوی، یا ایو الناس ذو مثل فاستمعوا لا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکیاتونو کې زجر ذکر شو به انکار القرآن، چې قرآن بیان په وکه دی غصه شي، او چې کله دی غصه شي نو شور به شروع کړي او جنگ به سره کوي، غوږ به نږدې قرآن ته به وږنی دی، نو ته به ورته ووایې شور مکه یو غوکه دی واجب شال مثال واوره، یا ایو الناس عجیب مثال پیش کی گرائے تو غوکه دی تاسو، یا ایو الناس ضرب مثل، ای ټول خلقو بیان اوره شی یو مثال، نو پس غوکه دی آیتا مثال تو غوکه دی تاسو، ان الذین تدعون من دون الله یقینا آکسان چې تاسو را بلئ ما سوا د الله نه، لن یخلقوا ذبابا، چرته کې نشي پیدا کولی یو مچو، ولو اجتمعوا له، اگر کدي راټول شي آیتا، و ان یسلبهم الذباب شیئا، او که وتښتئ د دیو نه دا مچ شی، نو لا یستنقذوه منه، نشي خلاصولی آی لره د هغه نه، مثال بیانی گیا ایتا غوک کے دے، دا مثال چی بیانی نو دا پا مچ سرا د مجد تخصیص یو څه وجيني یو دای اکثر دا شرکی زینو چی پاګه عبادت د غیر الله کولې شي پاګه خوراکې پرتی پاګه قسمه کې زنو سيزونه پکې خواګه سيزونه پاګه پکې مټانه نور نور سيزونه یې یارتونه نو آی کی مچان ډیری ای امو شکان سوچوګه دا تاسو شیر چا بندګی کوي دا چا ته چې تاسو پریاځونه کوي کړه دا نا یو مشتنه یو شی و تکته نو دیني شرا خلاصولې چې نو مشتنه یو شی نشي خلاصولې نو تاسو له بده شی دی زمدای چې مش دا حرسناک دی بے حیا دی مچ کی حیا نشتنه د دې وجنه علماء کلمہ زبا لاستنکاره عادل استکبار چې مچ څومره بد غنې د بد غنو د دوی نه څومره ځان نه شړې نو دا ځان غټ غنې بیرته برازي ان تجربه په کې دا څونه چې بده شالو کې نه بیرته برازي کلمہ زبا لاستنکاره عادل استکبار هر کله چې دا څومره شړلې چې دوی د بد غنل ځان د غټ غنل دوی نه بیرته برازي حیا په کې نه شرمېږي نه دا اکثر چې پدا پدا شرکی زینو کې چې کم ناس وي کم من جوران دای کم مریدان نو اکثر دمش بشان به حیاي چار څومره ته وې چې شهر از نشته پریمې د پری دې دین سر څو نه څو شل کړي نه درمو وجدار چې مش دا انقسم مخلوقات د الله کې ده ناقص نقض الخلقت ده دغه اندامونه چې دا ماشینم کم دي او دغه سترګو د پال دا پردي چې دا دانشته د مجد سترګو د پاسه د دې وینا ټول ورځ دا چل کې خپل ځان د سترګې د خپې داش سيږي د تخصیص د مجد د دیو جنا چې اکثر د شرکې زینو کې چیناس ویني یا ګډ وی یا لاسماته یا چاړه یا کونی یا بلې وشه سړی زوی فکړو نه ټول درشن شي نه د دې وینه د آیت تخصیص وجه سلورم د حیات الحیوان کې لیکوي مچ دې دا اچھل د مخلوقات دی ما مخلوق کې رټل نه ډیر جاهل چې نو دا مچ دې اچھل دی حیات الحیوان کې دمیری رحمت الله علیه کې حیات الحیوان په نوم باندې دوه کتابونه یو د جاهز دی او د دمیری دی ټول څو کتابونه دي نو مچ دا ډیر زیات جاهل دی دارنګي دا غیر الله نه چې مدد غواړي د درن بل جاهل نشته لري غیر الله نه چې مددونه غواړي سوزونه ته طلب کوي آی د خپل حاجتونه پیش کوي نو دا مشنم ډیر زیات جاهل لري لکه مج ذکر کو نورم ډیر وایي یا ایو الناس ذری ممثل فاستمعوا له الا الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا دیو نا رستو مثال سره عنکبوت کې مثال ذکر کړي یا په غنې سره ذکر کړي عنکبوت سره عنکبوت سره دا مثال ذکر وی ذکر کړي دا مرید چې دا په منزله د مچ باندې او دا پیر چې دا په منزله د غنې باندې لري په تاسو سوچ کړئ خیال وکړئ تا د غنې چې دا کوم جالي کوي نا دا چې کور وی چا نه هوا نه څوک بچکی نه باران نه بچکی نه باد چلی اخنه هیڅ نه نه بچکی اج جاله کې راتاو کرے او پای ګرام مچانک سر روغ روغ پراته یې روغ جوړ پروت وی مړی خالی دا ته دای دا غنو ته فضیلت بیان کوي راشه زمو دا کور وی نه دا شهر دا بنگلی دی چې کلا غراشی دې مړی باندې خلک کی دي او وینه تیرا کین نور فروغ جوړ پروت دی او پای کې سایت استری دا شان دا غیر الله درگاونه چی آی د شوک لاړ شي نور خغټ پټي د چټ نه بیا ستنه تا یو ایمان پکې د زری برابر نه مړ کړي یا کنه نو مشکر او جوړ وی خیال او دوګی تاسو دای ا درگاونه چی ا دا شان دی جن تا د اخ نه نشي بچ کوله نه د ګرمه نشي بچ کوله نه تا د زرر شي در کوله نه تا د فائدہ شي در رسوله چیم در تنشي او کلاړ نو سری بری د ایمان نخلاص کې لکه سره چې مجد سان اخلاص کې مجد ساو بس نور لې چې مونږ کې دا شنای تم لاړ نور نور بکه غټ پټې خو ایمان ورکی خاص نه ان الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا یقینا آگسان چې تاسو را مدد کوي ما سوا د الله نه چې د کین نشي پیدا کولای یو مچ ولا ویش د مولا وګر کړه ټول لا جم شیتا او کو تو په د دن د امت شین ولاست کې جو منو نشي خلاص ولا ایلر دا غنا ضعف الطالب والمطلوب نو کمزور دی غوښتل کې او دا چانا چې اوتل دی کې دی شي ډال کمزور دی امام نے جریر وی الطالب من المعبود جانے جکم شے تک تولے کم معبود ندام کمزور دے او مطلوب مان دا زباب کمزور دوڑا یا الطالب من العابد عبادت کو ان کے مطلوب مان المعبود ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز دیکھیں زجر مشرک دا د الله سره شرک کوي نو د الله تعظیم نه کوي ما قدر الله حق قدر دی قدر او عزت نو د الله تعالی لایق قدر دای یي څومره قدر د الله سره مناسب آیولونه کا ان الله لقوی عزیز یقن الله چې خاو خاص ضرور دی طاقت والا دی غالب دی الله یستبی من الملائکه رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير دغه سوال دی جواب دی سوال ذکر کئ سوال دا اجرام شکان وئ من ددای اولیاء بل لگی زک کو داین حاجتونه زک واړو ایترا مدد څه زک وایو چله اله اختیارات ورکړي ایسر اختیارات وسري دای جواب کئ په الله او استبی سره چلا چا تلویا مرتبہ ورکی نو مرتبہ در رسالت ورکی آ رسول جوڑ کے آز رسالت نبر اختیارات چال اللہ نور کی جزان سے شریک خودے توب کے خودے توب کے سوک اللہ ازان سرن شریک کی اللہ یستفی من الملائکت رسولا اللہ چے چنکی دا ملائکونا پیغام رسول کی ومن اللہ سے دا خلقونا ان اللہ سمیع بصیر یقن اللہ چے وردن کے ولیدن کے ار ثور یو پار ثوانی خبردار دین یعلم ما بین ایدیهم ما خلفهم عالم نے پار ثوانی چ مکر دین دی اور تو دین وی اللہ ترجو الامور او خاص اللہ تو گر زول شی تل کارنا یا ای الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون اے ایمان والو رکو کہ او سیدہ کہ او بندگی خاص کہ خپل رب لرا او کہ کارونه کې دیر پای تاسو کامیاب شه وجاهدوا فی اللہ حق جہاده او جہاد او کہ بلا رضا اللہ کے لائق جہاد دا یاد او کہ من به طریق الشرع شریعت په طریقه نه به جہاد عام دل ته بنفس او مال ټول دا واجتباکم او غرقلی تاسو پای د جہاد وما جعل عليكم في الدين من حرج ان نيره گردولے پتال بانے پدی کے ستنگی تابان ستنگی آنشتے ملت آبیکم ابراہیم تابداریو کے دا ملت دا پلار پل ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دا ملت تابداریو کے واسماکم المسلمین آنم کے رہے تاصلر مسلمان مسلمان مندہ اسم صفتی رہے آتا اسلر نمی خیر ما دائی ویلی ستا و تابداری کوئی من قبل ما نمکی دا قرآن نو بی حاضر پا دی قرآن کی اوم قرآن کی مکی ترشوی دی سور بقرآن یو سل اتشتماعات کی لیکون الرسول شہیدن علیکم دا دیر پاچشی رسول پیغمبر رسول کی دا دین تاوستا و تکون و شہداء للناسی او شہید تاوستو شہادت کن کی بیان کن کی بخل کو بالنے رسول تاسو ته بیان کې تاسو په خلکو بیان وای بقرہ یو سل درې سل یو اکتم آیات کې تیر شو باقی مصلاتا بس پابند کوئی تمام ځور کوئی زکات وا تسمو بالله او من ګل ګل کوئی پلا باندې وا مولا کوم دا الله چې مددگار تاسو دې مرگره ستا دوست تاسو دی و نعم المولا نو سکو دوست دی و نعم النسوی او سخم دادی دی بہترین مددگار دی اللہ. سورہ حج کی ذکر د زلزلی کبراو اولنیات کی یا ایو الناس اتقو ربکم ان زلزلت ساعت شیو نازیم دیم دیکھ اعلان د فرضیت الجہاد و سن علی اللذین یقاتلون بی اللہ مسلم درم دیکھ احکام د حج ذکر کول تفصیلا سلورم دیکھ القاو شبہات د شیطان د طلبنا شیطان وسوسی اچھئی او پینزم مخصوص مثال د مشرکان چې ذکر کاو په مصر یا او الناس ضرب مصر فستمیعو لہو